İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da İklim İçin dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Bugün size Yeşil Düşünce Derneği'nin yaptığı Yeşil Kamp'tan sesleniyoruz. İki gün süren bu kampta ekoloji konuları konuşuldu, yeşil düşünce konuşuldu. Ayvacık'tayız şu anda ve yanımızda avukat Arif Ali Cang var. Onunla birlikte geçen haftalarda da bahsettiğimiz madde 75 ve yeni adıyla 80. madde üzerine konuşacağız. Arif hoş geldin. Hoş bulduk. Bize aslında biraz anlatabilir misin? Neydi bu madde? Şimdi aslında bu maddeye geçmeden önce sürecin öncesini hatırlamakta yarar var. Hatırlarsanız geçtiğimiz iki hafta kadar önce Cumhurbaşkanlığın bir Rusya seyahati oldu. Rusya ile sorunları çözme, yumuşama görüşmeleri sırasında gereği yokken belki de gereği vardı, önceden planlanmıştı. Rusya'nın şirketi Rosatom'un yaptığı Akkuyu nükleer santralına ilişkin olarak Türk tarafı stratejik yatırım kapsamında alınacağı ve hızlandıracağına dair söz verdi. Bu aslında bir şeyin habercisiydi. Yani yeni bir gelen bir yasal düzenlemenin, bir gelişmenin, sürecin bir habercisiydi. Nitekim meclise sunulan torba yasasında bu gündeme geldi. Tasarının meclise sunuluş ilk halinde 70. maddeydi. Plan ve Bütçe Komisyonu onu 75. madde yaptı. Ve Meclis Genel Kurulu'nda üniversitelerin açılması falan gündeme geldiği için, araya yeni madde eklendiği için 80. madde olarak kanunlaştı. Ve kanun şu anda henüz daha Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmadığı için resmi gazeteye yayınlanıp yürürlüğe girmedi. Ancak meclis tarafından kanunlaşan 6.745 sayılı yatırımların proje bazında desteklenmesiyle bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişik yapılmasına dair kanun. Zaten kanun başlığından anlaşılacağı üzere bazı yatırımların desteklenmesi öngörülmekte ve buna ilişkin pek çok yasada düzenleme var. 80. madde özellikle bazı yatırımların Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için getirilen muafiyetler ve istisnalar düzenlenmiş vaziyette. 80. madde öncelikle işte hükümetin kendi ekonomik politikaları doğrultusunda bazı yatırımların desteklenmesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar vereceğini öngörüyor. Ve bu destek sonucunda gerçekten başka hiçbir yatırıma, hiçbir kamu yatırımına tanınmayan muafiyetler tanınıyor. Örneğin gümrük vergisi ve kurumlar vergisi muafiyeti getiriliyor. %100'e varan bir muafiyet getirme hakkı, yetkisi tanınıyor Bakanlar Kurulu'na. Kamu arazilerinin ücretsiz kullanılması ve daha sonra da ücretsiz devrini içeren düzenlemesi var. Örneğin yine nitelikli yatırımda çalışacak, projede çalışacak nitelikli personele asgari ücretin 20 katı oranında bir destek sözü var. Bu yatırımların halka açılması arzı söz konusu. Tüketileceği enerjinin %50'sinin yine hazineden karşılanması söz konusu. Alacakları kredilere ilişkin faiz desteği var. Aklımıza gelmeyecek pek çok destek söz konusu. Bu desteklerin hepsi hazineden karşılanacak. Yani bizim vergilerimize oluşan bütçeden karşılanacak ve o yatırımların ne olacağını Bakanlar Kurulu karar verecek, herhangi bir sınır olmadan. Ayrıca Bakanlar Kurulu Bu yatırımların hızlandırılması açısından, projenin yatırıma dönüşmesi açısından başka kanunlarda düzenlenen izin, ruhsat, lisans gibi sınırlayıcı hükümlerin uygulanmayacağına dair ya da hızlandırılacağına dair bir madde var ki o madde çok tehlikeli bir madde. Özellikle ekolojiyi mahveden, doğayı mahveden çılgın projelerin, lüzumsuz projelerin herhangi bir çevresel etki değerlendirme süreci yaşamadan, süreç yaşatılmadan, halkın katılımı olmadan, izin ver, diğer izin ve lisans, ruhsat süreçleri yaşanmadan faaliyete geçmesi ile karşı karşıya gelebileceğiz ki bu ciddi bir ekolojik yıkım yaratıyor. Yani bir taraftan aslında hazineden beslenen yeni şirketler, yeni yatırımlar, yeni yatırımcılar yaratılıyor. Hem hazineden beslenecekler hem de dokunulmazlıklı olan yatırımlar. Bir taraftan da doğayı, ekolojiyi korumaya yönelik hukuksal güvencelerin ortadan kaldırılmasıyla karşı karşıyayız. Yani ekonomik anlamda belki bir yıkım yaratacak. Aynı zamanda hazineden beslendikleri için bir taraftan da ekolojik yıkıma yol açma tehlikesi var. Bu anlamda tabii ki Türkiye'nin şu andaki var olan anayasasına, çevre yasasına, Türkiye'nin imzalamış olduğu Uluslararası Çevre Koruma Sözleşmesi'ne aykırı bir düzenleme bu. Cumhurbaşkanı daha henüz imzalamadı ama önümüzdeki hafta içinde, önümüzdeki günlerde imzalayacak gibi gözüküyor. İmzalaması halinde yürürlüğe girmesinden sonra 60 gün içinde ana muhalefet partisinin ya da 110 milletvekilinin anayasa mahkemesine başvuru iptal davası açma hakkı var. Bence şimdi bu kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyaların sürdürülmesi önemli. Duyarlılığın arttırılması açısından önemli. Yürürlüğe girdikten sonra anayasa mahkemesine iptal davası açılması yönünde kampanya yapılması. Ama bununla da bırakılmaması gerekiyor. Anayasa mahkemesine dava açıldıktan sonra da yine kamuoyunun gündeminde tutmak gerekiyor. Çünkü önümüzdeki süreç gerçekten çetin bir süreç. Eğer bu yerleşirse, iptal edilmezse bundan sonraki süreçte gerçekten ekoloji hareketini yürütmek güçleşecek, zorlaşacak. O yüzden iş başa düştü. Bütün ekoloji hareketi üyeleri, tüm yaşam savunucuları artık bu 80. maddeye yönelik nasıl bir tepki oluşturabilecekse tepki oluşturacak önümüzdeki süreçte bunu ortadan kaldırmak, Türk hukuk sistemini çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bir sorum olacak. Peki bu 75'ti, şimdi 80 oldu. Bundaki yani bu süreç nasıl ilerledi ve bu özellikle 75 için sosyal medyada yürütülen kampanyanın vesaire bir etkisi oldu mu? Hayır. Şimdi 19 sanıyorum 19 Ağustos'ta mecliste yasa kabul edildi. Tasarı kabul edildi. Ancak 20 Ağustos akşamı tekrar komisyonun, hükümetin ve komisyonun önerisiyle tekrar değişiklik önerileri geldi tasarıya ilişkin. Öyle bir şey var. Yasalaşmada komisyonun ya da hükümetin öyle bir şeyi var. Değişiklik önergesi verme hakkı var. O değişiklik önergeleri içinde kapatılan İzmir'de kapatılan Gediz Üniversitesi ve İzmir Üniversitesi'nin yerine yeni üniversitelerin kurulması, Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin kurulması maddeleri eklendi. O yüzden 80. maddeye kaydı. Yani sırasının ileri kaymasının nedeni o. Ama bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bu torba yasayı tasarısıydı. İlgisi olmayan pek çok konuyu içeriyor idi. İlgisi olmayan pek çok konudan bir tanesi de biliyorsunuz Hakkari ve Şırnak'ın ilçe haline getirilmesi, ilçeye dönüştürülmesi ve belediye başkan ve belediye meclislerine kayyum atanmasına ilişkin bir düzenleme vardı ki bu özellikle Kürt illeri için bir HDP'li belediyeler için falan bir ciddi bir tehditti. Dolayısıyla HDP biraz oraya yoğunlaştı. Onunla uğraşmaya başladı. Muhalefet CHP başka bir maddelerle uğraşırken bir taraftan yeni üniversite kurulmasıyla uğraşırken bu aslında aradan kaynadı gitti. Yani meclis genel kurulunda en az tartışılan, en az önerge verilen maddelerden bir tanesi. Bu da bir aslında muhalefetin bir açık noktası. Bir eleştiri olarak ifade etmek istiyorum. Mecliste bunun çok da tartışılması gerekiyordu. Hiç olmazsa bundan sonraki süreçte muhalefetin Anayasa Mahkemesi'ne başvuru ve tekrar gündem yapma gibi bir görevi olduğunu düşünüyorum. Evet, o zaman biz de kampanyalarla buna devam edeceğiz ve muhalefeti de bu konuda uyandırmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin hepimize. İklim için.